लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आपके नाम ऑफिसर चॉइस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। Mob the same.